سورت لقمان۔ ہر سورت میں چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں، ایک سورت کا ربط پچھلی سورت کے ساتھ، دوسرا سورت کے امتیازات، تیسرا سورت کا دعویٰ، اور چوتھا سورت کا خلاصہ یا سورت کی تقسیم۔ سب سے پہلے میں سورت کا ربط عرض کر رہا ہوں۔ سورت لقمان، سب سے پہلے ربط عرض کر رہا ہوں۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورت الروم، اس سورت کا نام ہے سورت لقمان۔ تالا مارو مسجد دروازہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا نام ہے سورت لقمان، پچھلی سورت کا نام تھا سورت الروم۔ میں اسمی ربط عرض کر رہا ہوں، اور مانوی اہل روم کی طرح تم کو بھی غلبہ ملے گا، بشرطے کہ وہ مسئلہ مان لو جو لقمان نے بیٹے کے سامنے پیش کیا تھا۔ مانوی ربط، وہاں توحید کے اس بات کے لیے عقلی دلائل تھے، اور یہاں پر عقلی، نقلی اور وحی تینوں دلائل ہوں گے۔ وہاں فرمایا مشرکین کے پاس دلیل کوئی نہیں، یہاں چیلنج آ رہا ہے، دلیل ہے تو پیش کرو۔ امتیازات، دس امتیازات ہم نے لکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، نمبر ایک۔ نمبر دو، لقمان حکیم کا ذکر۔ نمبر تین، لقمان حکیم سے نقلی دلائل کا ذکر۔ نمبر چار، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ عوامر اور کچھ نواہی سنائے۔ نمبر پانچ، تمام آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ نمبر چھ، زہری و باطنی نعمتیں اللہ نے انسان پر پلٹ دی ہیں۔ نمبر سات، تمام درختوں کو بطور قلم، سات سمندروں کو بطور سیاہی استعمال کرنے کا ذکر۔ نمبر آٹھ، تمام انسانوں کی روح قبض کرنا، ان کو دوبارہ زندہ کرنا، اللہ کے ہاں ایک انسان کی طرح ہے۔ نمبر نو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہ ذکر۔ اور نمبر دس، مغیبات خمسہ کا ذکر اکٹھا۔ یہ ہو گئے امتیازات۔ جن راولپنڈی کے دوستوں نے میری سورت فاتحہ شائع کی ہے تو وہ امتیازات بھی شائع کر رہے ہیں۔ کل میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، پنڈی کی ہوا وہ شائع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی، مجھے بھی اللہ نے زندگی دی، اگلے سال ہم یہ خلاصہ جات وغیرہ سب کچھ آپ کو پرنٹ شدہ دیں گے۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ ان کو ہمت دے اور توفیق عطا فرمائے، پھر ساتھیوں کو لکھنے کی تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ سورت کا دعویٰ، سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ جس مسئلے کی خاطر بشارت ملی تھی اسی مسئلے کا اثبات، یعنی اثبات توحید۔ لکھو سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اثبات توحید۔ جس مسئلے کی خاطر بشارت ملی تھی اسی مسئلے کا اثبات ہے، اثبات توحید۔ سورت کی تقسیم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت روم کے لیے بمنزلہ تتیمہ کے ہے۔ آٹھ عقلی دلائل آئیں گے، ایک دلیل عقلی ما اعتراف الخصم آئے گی، ایک نقلی دلیل آئے گی، محسنین اور غیر محسنین کا ذکر آئے گا۔ یہ باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے انشاءاللہ۔ قلم ہاتھ میں رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ قرآن کی چار صفات آ رہی ہیں، ایک دو تین آپ نے خود لکھنا ہے، میں عرض کرتا جاؤں گا۔ تمہید ما ترغیب، نمبر ایک تو پڑھ لو، مہربانی کر کے آپ کے لیے دعا کروں۔ سورت لقمان، سورت آپ سے اس لیے پڑھواتا ہوں آپ کا تجربہ ہو۔ سورت لقمان سورت روم کے لیے بمنزل تتیمہ کی ہے۔ یار لفظ میرے پاس مٹا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر لو۔ بمنزل بمنزل تتیمہ کی ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ یعنی اللہ، یعنی اللہ، یعنی اللہ تمہیں ضرور فتح دے گا، لیکن شرک نہ کرنا، مضبوط رہنا۔ اس صورت میں توحید اور نفی شرک، اور ٹھیک کرو، نفی شرک علی وجہ الکمال بیان کی گئی ہے، یا یہ صورت روم کے لیے بمنزلہ علت کے ہے۔ کیا مطلب؟ مدد کیسے ملے گی؟ جب توحید پر پکے رہو گے، اگر پکے رہو گے مدد ملے گی۔ تلکا یاد ان کی کامل حکیم، مولانا خیال عرض کیا تھا کتاب کی صفت حکیم آ جائے تو کون سے دلائل زیادہ ہوتے ہیں؟ عقلی، اور کتاب کی صفت مبین آ جائے تو کون سے دلائل زیادہ ہوتے ہیں؟ نقلی۔ تلکا آیات ان کی کامل حکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، سو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، ہدن و رحمت للموسنین، سبحان اللہ۔ لقمان جو ہے یہ عجمی نام ہے، عجمی، اور ان کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا۔ ایک قول یہ ہے، باقی قول میں عرض کروں گا آگے چل کر۔ ہدن، اس پر لکھا ہوا ہے علم، راہ لے کے ہدایت ہے، اس نے علم حاصل کرنا ہے، قرآن رہنمائی کرے گا، اور رحمت عملن، عمل کرنا ہے، عمل کرنے پر اللہ رحمت سے مالا مال کرے گا، لیکن یہ سارے فائدے کن کو ہوں گے؟ للمحسنین، جو اخلاص سے نیکی کرنے والے ہوں، دل سے نیکی کرنے والے ہوں، جو بھی مانا کرو دل سے، اخلاص سے۔ اچھا، قرآن کی چار صفتیں آ رہی ہیں، کتاب ایک، حکمت سے بھری ہوئی ہونا دو، ہدایت کا ذریعہ تین، رحمت چار، الذین یقیمون الصلاۃ، چار مومنوں کی صفتیں آ رہی ہیں۔ مومنوں کی کتنی صفتیں آ رہی ہیں؟ چار۔ للموسنین، ایک، اخلاص سے نیکی کرنے والے، الذین یقیمون الصلاۃ، نمبر دو، ویؤتون الزکاۃ، نمبر تین، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، چار۔ یہ چار چار والا انداز عرض کر دیا، آگے دیکھو۔ الذین، اس قرآن کے مطابق لکھا ہوا ہے بشارت، اور یہ الگ الگ بیان محسنین کا، وہ محسنین کون ہیں؟ دل سے نیکی کرنے والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ۔ لکھا ہے حکمت عملیہ کا جزو اول، کیا لکھا ہے؟ حکمت عملیہ، عمل والی جو حکمت ہے، عمل والا جو انداز ہے، اس کی پہلی پہلی جزو نماز قائم کرنا، وہ اخلاص سے نیکی کرنے والے جو قائم رکھتے ہیں نماز، عبادت بدنیہ، ویؤتون الزکاۃ، حکمت اعتقادیہ، حکمت اس کا تعلق عقیدہ سے ہے، مبدا سے ہے، کیا مطلب؟ دیتے ہیں زکات نفس، کیا دیتے ہیں؟ زکات نفس۔ مکی صورتوں میں زکات کا ذکر آ جائے تو نفس کی زکات مراد ہوتی ہے، اپنے دل کو شرک سے پاک رکھتے ہیں، اپنے دل کو۔ اور ایک اور قول علامہ ابن کثیر کا آپ کو سنایا کرتا ہوں، لکھوایا بھی ہے، کہتے ہیں مکی صورتوں میں زکات کا ذکر آ جائے تو زکات مکہ میں فرض ہو گئی تھی، لیکن مقدار کیا ہے، کتنا اس کا نصاب ہے، یہ باتیں ساری مدینہ میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے، کر سے چابی ہر شب کو دیو، حضرت واسطے دروازہ کھولیں، چابی دیو۔ ہر شب چابی کو رکھو نا، حضرت واسطے دروازہ کھولو۔ یو تون زکا، اور دیتے زکات نفس، کیا دیتے ہیں؟ زکات نفس۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اعتقاد ماد۔ اولئک علی ہدی من ربہم، ثمرہ دنیاوی، کیا معنی ہے ثمرہ دنیاوی کا؟ سارے بولیں گے تو اللہ پڑھانے کی توفیق دے گا، دنیا کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نماز قائم کرتے ہیں، دل پاک ہے، آخرت پر ایمان ہے، اخلاص سے نیکی ہے، ان ساری باتوں کے بعد نتیجہ یہی لوگ ہیں، اوپر ہدایت کے، سبحان اللہ، اوپر ہدایت کے، ہدایت کے گھوڑے پر سوار ہیں، ہدایت کے اوپر سوار ہیں، ہدایت ان کے نیچے ہے، یہ ہدایت کے اوپر ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ میرے رب ان کے رب کی طرف سے، اور سمرا اخروی آخرت کا نتیجہ یہی لوگ ہم المفلحون، کامیاب ہونے والے آخرت میں۔ وَمِنَ النَّاسِ زجر ما تخویف اخروی، اللہ ڈانٹ رہا ہے، آخرت کا ڈرامہ سنا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، مولانا خیال کرنا، زجر ما تخویف اخروی برائے غیر محسنین، لفظ پورے کرو، برائے محسنین کا ذکر تو تم نے سن لیا اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا، غیر محسنین کا بھی سنو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو خریدتا ہے کھیل کی باتیں، خریدتا ہے یعنی پسند کرتا ہے، لے لیتا ہے لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کی باتیں۔ لَهَا يَلْهُ، لَهْوَ الْحَدِيثِ لَهَا يَلْهُ سے ہے، لہ کس سے ہے؟ لہا، بولو تو یاد ہو، اللہ راضی ہو، لہا یلہو، لہا یلہو مانا دل بہلانا، کیا مانا؟ لہا یلہو کا مانا دل بہلانا، ایسی باتیں جن سے دل بہل جائے، دل بہل جائے، ایسی چیزیں جن سے دل بہل جائے۔ حاشیہ لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا، لہا یلہو کا مانا دل بہلانا، ایسی باتیں ایسی چیزیں جن سے دل بہل جائے۔ مثلا آلات غنا، مزامیر، ڈھول ڈھمکے، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث ہیں۔ نظر ابن حارث ایک بہت بڑا سردار تھا، اور یہ ایک لونڈی لایا تھا، وہ بڑا اچھا گانا گاتی تھی، تو یہ گانے کا انتظام کرتا تھا، محفل سجاتا تھا، شراب منگواتا تھا، مکے والوں کو کہتا تھا آمنا کے لال کی باتیں نہ سنو، دل بہلانا ہے تو میری مجلس میں آ جاؤ، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے، یہ اللہ کس کو ڈانٹ رہا ہے، آخرت کا دعویٰ کس کو سنا رہا ہے؟ غیر محسنین، کون؟ رب رب تھا نا، پہلے محسنین کا ذکر تھا، غیر محسنین کا ذکر۔ میں یشتری لہو الحدیث، جو پسند کرتا ہے، یشتری کا کیا معنی کیا عثمان؟ پسند کرتا ہے، خریدتا ہے، مرد اول زلال، خود بھی گمراہ ہے، کھیل کی باتیں کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، مرض دوم اضلال، زلال کا معنی خود گمراہ ہونا، اضلال کا معنی دوسروں کو گمراہ کرنا۔ کھیل کی باتیں کیوں پسند کرتا ہے؟ غرض اشترا کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے، پیغمبر کی مجلس سے ہٹا کر گانے بجانے کی طرف لوگوں کو لانا چاہتا ہے، ٹھیک۔ بغیر علم، بغیر دلیل کے، علم کا کیا معنی کیا؟ بغیر دلیل کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ بنائے اللہ کے راستے کو مذاق، ہا کے نیچے لکھا ہے سبیل اللہ، اللہ کے راستے کو مذاق بنائے، اللہ کے راستے کی وقت گھٹانے کے لیے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے، ٹھیک۔ اوپر لکھا ہوا ہے مذاق بناتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں بے وقت ہو جائے، گانے بجانے کی اہمیت ہو، اللہ کے راستے اور اللہ کے دین کی اہمیت ہی نہ رہے۔ اب ایک طرف قرآن سنایا جا رہا ہے، دیکھو بندے کتنے ہیں، دوسری طرف ڈھول تماشے، او اللہ کی نافرمانی والی محفل ہیں، وہاں دیکھو کتنا مجمع ہے، اللہ کے دین کی وقت نہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، سمرا یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، حَالَتِ اعراض، حالتِ اعراض، منہ موڑنے کی حالت تو دیکھو، جس وقت تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیتیں، وَاللَّهُ، پھر جاتا ہے مستکبرا، درہالے کے آکڑ کرنے والا ہوتا ہے، کلم یسمعہا، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ آیتیں سنو، منہ پھیر کر ایسے جا رہا ہے، معلومات آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ کن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، ایسے بے پرواہ ہو کر جا رہا ہے۔ اچھا، سمرا فبشر ہو بے عذاب الیم، خبر دے دو تو اس کو میرے محبوب، بشر کا کیا معنی کیا؟ خبر دے دے اس کو میرے محبوب، عذاب دردناک کی، مذاق ہو رہا ہے اس سے، خوشخبری دے دے، ہاں ہاں ہاں کر لے کر لے، عذاب دردناک تیرا منتظر ہے۔ سورۃ جاسیہ کھولو جی، آیت نمبر 7، یسمع آیات اللہ، صفا 727، یسمع آیات اللہ، سنتا ہے اللہ کی آیتیں، پھر پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے، ثم یصر، پھر اڑا رہتا ہے، اڑ جاتا ہے، مستکبرا، ترک آکڑ کرنے والا ہوتا ہے، درحالے کہ بڑا گئے تو مجھے ایسے سنانے والے، بول صاحب مسئلے اپنے پاس رکھو، ہمیں سب کچھ آتا ہے، کلم یسمع، گویا کہ اس نے تو وہ سنا ہی نہیں ہے، فبشر بعذاب علیم، دیکھا مضمون ملتا جلتا ہے کہ نہیں آیتوں کا، آ جاؤ، ایک عنوان عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلے صفحے پر آؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي، منکرین قرآن کی 6 صفات، منکرین قرآن کی، یشتری 1، لاول حدیث کو خرید لینا 1، لاول حدیث کو پسند کرنا 1، لِيُزِلَّ 2، دوسروں کو گمراہ کرنا 2، بغیر علم 3، بغیر دلیل کے گمراہ کرنا 3، اگلا سبا یتخذھا ہزوا، مذاق اللہ کے راستے کو بنا لینا 4، مستکبرا، ایتے سن کر آکڑ کرنا 5، کنت یوزن بکرا، کانوں میں بوجھ ہونا 6، منکرین قرآن کی کتنی صفات آ گئی، 6، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت، شکینا جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، قوت نظریہ، عقیدہ بنا لیا کہ الہ صرف اللہ ہے، الہ سارے نہیں بولے، الہ صرف اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے، نے قوت عملیا سمرا، ان کے لیے جنات النعیم، سبحان اللہ، جنات النعیم، بہت ہوں گے نعمتوں والے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر، وعد اللہ حقا، تاکید سمرا، نتیجے کی تاکید ہو رہی ہے، وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہو النذیر، وہ اللہ زبردست ہے، وعدہ وعید کے کرنے پر، وعدہ کرے ڈراوا دے اللہ کر سکتا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے مناسب جزا دینے میں۔ دیکھو تو ایک جملہ عرض کروں عوام کو سنانا، عموماً قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ عزیز جہاں اللہ کی صفت آئے تو ساتھ حکیم ہونے کا ذکر آتا ہے، عزیز کا مطلب زبردست طاقتوں کا مالک، زبردست غلبے والا، اللہ کریم عزیز ہے لیکن ساتھ الحکیم، طاقت استعمال کرتا ہے حکمت کے مطابق، اندھا دھن طاقت نہ، اس کی مثال علماء نے لکھی ہے، اللہ کی کروڑ ہو رحمتیں ہوں ان پر جنہوں نے دین کی محنتیں کی ہیں، قرآن و سنت ہم تک پہنچایا ہے، علماء نے مثال اس کی لکھی ہے کہ ایک آدمی نے ریچھ پالا ہوا تھا، اب ریچھ کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی جب مالک سو جاتا تو وہ اس کو پنکھا جھلا کرتا تھا، ریچھ کے ہاتھ میں پنکھا ہے، جھل رہا ہے جھل رہا ہے، اب مالک لیٹا ہوا تھا ہارون تو مالک کے ناک پر آ کر مکھی بیٹھ گئی، ریچھ نے ایسے کیا اڑ گئی، مکھی بڑی ضدی ہے، مکھی بڑی ضدی ہے، کتابوں میں لکھا ہے ایک عباسی خلیفہ تھا تو بیٹھا ہوا تھا اور بار بار مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، ذرا میں نے ریچھ والی بات روک دی ہے، وہ پھر ہلاتا تھا پھر مکھی اڑ جائے پھر ناک پر آ کر بیٹھ جاتی تھی، بادشاہ کے دربار لگا ہوا ہے پھر اڑا ہے، یہ ایسی ضدی ہے نام مراد بیٹھتی وہی ہے، یہاں سے اس کو اڑاؤ، پھر ناک پر بیٹھی پھر بادشاہ نے اڑایا پھر بیٹھی پھر ہلا، بادشاہ بڑا تنگ ہو گیا، اس نے وزیر سے پوچھا، وزیر یہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے، کیا کہا، اللہ نے مکھی کو، وزیر بھی بڑی جرات والا تھا، اس نے کہا آپ جیسے بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ جیسے بادشاہوں کو، خیر مکھی کی عادت ہے وہی بیٹھتی ہے، تو جب مالک کی ناک پر بیٹھی ریچھ نے اڑایا پھر آ کر بیٹھ گئی، پھر ریچھ نے اڑایا، مل تو سویا ہوا ہے پھر اڑ گئی، پھر اڑایا پھر ہٹایا پھر اڑ گئی، ریچھ کو بڑا غصہ ہے، چاپ بیٹھے صحیح، جب ناگ پر بیٹھی نا ریچھ نے اٹھا کر پتھر مارا ناگ کے اوپر، مالک مر گیا، مکھی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں طاقت تو ہے لیکن طاقت استعمال کیسے کرنی ہے، یہ حکمت۔ اللہ ہے تو طاقتوں والا لیکن طاقت استعمال کرتا ہے حکمت کے مطابق۔ آ جاؤ، خالق السماوات والارض، سورۃ یونس کا ایک حوالہ دیکھ لو، آیت نمبر 9 311، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی کرے گا ان کیوں کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، رہنمائی کرے گا۔ یہاں پر پہنچ کر معنی کروں گا، ایک معنی کر رہا ہوں، منزل مقصود تک پہنچائے گا ان کو ان کا رب، بے ایمان ہی ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کہاں پہنچائے گا؟ تجری جاری ہوگی ان کے درختوں کے نیچے، نہریں محلات کے نیچے، نہریں کہاں؟ فی جنات النعیم، نعمت والے باغات میں۔ آ جاؤ، جنات النعیم کا ذکر، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، پہلی پہلی اپنی دلیل، مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، دلائل سے سن لو، دلائل دیکھ کر مان لو۔ پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونها، تم دیکھتے ہو ان آسمانوں کو، السماوات کے نیچے دو، ترونها ہا ضمیر پر دو، یہ ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ سماوات کی طرف۔ مولانا یہ معنی غلط ہے، خالق السماوات بغیر عمد، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونها، تم ستونوں کو دیکھتے ہو، ستون ہے آسمان اور زمین کے درمیان، ستون ہے تم ستونوں کو دیکھتے ہو، نہ نہ، کیا معنی ترونها؟ تم آسمانوں کو دیکھتے ہو کہ نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ سورۃ الرعد کھولو، 13 پارا، صفحہ 377، پہلی سطح، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کریم وہ ہے جس نے بلند کر دیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونها، تم دیکھتے ہو ان آسمانوں کو، کوئی ستون نہیں ہے۔ آ جاؤ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ کریم نے رکھ دیے زمین کے اوپر پہاڑ، فِي الْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ، زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑ رکھ دیے، رَوَاسِيَ پہاڑ، کیوں؟ ان تمید بکم، عبارت کیا تھی؟ لِاللہ تمید بکم، عبارت کیا تھی؟ لِاللہ تمید بکم، چھوٹا لام تو لکھا ہوا ہے اور ان کے آگے بھی لا لکھنا ہے، لِاللہ تمید بکم، اللہ نے پہاڑ کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ زمین جھک نہ جائے تم کو لے کر، اگر پہاڑ نہ ہوتے زمین ایسے جھک جاتی، میرے ہاتھ کو دیکھو، یہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایسے جھک جاتی، تم بھی اس کے ساتھ جھک جاتے، پھر نہ، اللہ نے پہاڑ رکھ دی، زمین برابر ہے۔ وَبَسَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، بَسَّ کے لیے لکھا ہے نشارہ، اللہ نے پھیلا دی زمین میں ہر قسم کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارے ہم نے بلندی سے پانی، اتارا ہم نے بلندی سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم کے جوڑے عمدہ، زوج جوڑا، کریم کا معنی عمدہ، سبحان اللہ، یہ نر ہے یہ مادہ ہے، ہم نے ہر قسم کے جوڑے عمدہ اگا دیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے گھر کے قریب ایک کھجور کا درخت تھا، تو وہ پھل نہیں دیتا تھا، بس ایسے کھجور کا درخت تھا، بھی بہت بڑا، پتا کرا ہے ہم نے، بھائی کمال ہے، آتے جاتے ہم گزرتے تھے ساتھ، تھا تو کھجور کا درخت ہے، پھل نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا مولانا یہ نر ہے، کیا ہے؟ یہ نر ہے، اس لیے پھل نہیں تھا۔ اللہ کی شان، اللہ نے ہر چیز میں جوڑے جوڑے بنا دیے۔ ھذا خلق اللہ، سبحان اللہ، ھذا خلق اللہ، یہ بنایا ہوا ہے اللہ کا، یہ سب کارخانہ جو بنایا ہوا ہے نظام سب کچھ نظر آ رہا ہے مخلوق، یعنی سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، سبحان اللہ، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ منا سوچ کے ایک لفظ کہتا ہوں، قلم ہاتھ میں رکھو جلدی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم، سبحان اللہ، جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، کھٹا میٹھا، کیا، سرخ سفید، زرد سیاہ، بس مختلف قسم کے رنگ ہیں۔ یہ جمعرات کو ہمارے مہمان آئے تھے، یہ مولوی بکر بیٹھا ہے، کتنا بیٹھا ہے بکر، یہ بیٹھا ہے بکر، ہمارے حکیم سے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ آئے تھے تو ہم ان کو لے کر کالا باغ گئے، تو کالا باغ میں ہم ان کو بہن بنگلہ میں لے گئے، جو نوابوں کا بنگلہ ہے، یہاں سے دوستوں نے فون کیا، ہم گئے تو وہ جو ان کے ملازم تھے انہوں نے ہمیں دکھایا، حضرت یہ دیکھو، یہ ساری بیلیں لگی ہوئی ہیں کالے انگور کی، اور اس کے مقابلے میں سفید انگور ہے، ایک کالے رنگ کا سیاہ انگور اور اس کے مقابلے میں زرد رنگ کا ہلکا سا یہ انگور، اللہ کی شان ہے، ایک زرد ہے اس کا رنگ اور ہے، اس کا رنگ کالا سیاہ ہے، یہ ہے زوج۔ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، پس مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا کچھ پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، دکھاؤ تو صحیح کیا پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنا، پیدا تو کوئی چیز نہیں کی ہے، بل، بل کا معنی کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، بلکہ الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم مشرک، ظالمون المشرکون دلیل، ان الشرک لظلم عظیم، بلکہ ظالم لوگ مشرک لوگ فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ سورت فاتح کھولو مولانا، 22واں پارہ، آیت نمبر 40، 641، جی 639 صفحہ، آخری 3 سطریں، صفحہ 649، قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، القرآن يفسر بعضه بعضا، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، فرما دیئے میرے محبوب، ارائی تم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ارونی، ارائی تم، مجھے دکھاؤ تو صحیح، اخبرونی، شرکاکم، اپنے شریکوں کے بارے میں مجھے بتاؤ تو صحیح، الذین تدعون من دون اللہ، ان کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح، کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں سے، کوئی چیز بنائی ہے تو بتاؤ، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں تو بتاؤ، ام آتیناہم کتابا، یا دی ہے ہم نے ان کو کتاب، فہم علی بینت منہ، پس وہ پر واضح دلیل کے ہیں اس میں سے، نہ شرک پر کوئی ان کے پاس کتاب ہے، کتاب پیش کرو، بلکہ اصل بازی ہے، نئی وعدہ دیتے ظالم بعض ان کو، بعض ان کے باس کو، اللہ ہوا مگر دھوکھے گئے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکھا دے رہے ہیں۔ آ جاؤ سورۃ احقاف، 26واں پارہ، آیت نمبر 4، 735، سات سو تینتیس، کل ارائی تم ما تدعون من دون اللہ، کل ارائی تم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما ان معبودان باطل کے متعلق، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، بتاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلق من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا کچھ پیدا کی ہے انہوں نے زمین میں سے، کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے، کوئی چیز بنائی ہے تو مجھے دکھاؤ. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں کے اندر تو بتاؤ. زمین میں سے کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے، بولتے نہیں ہو پیدا کیا ہے، آسمان میں کوئی ان کی شراکت ہے. ایتونی بے کتاب من قبل ہذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے والی. یار قرآن کی دلیل نہیں ہے، پہلے کسی آسمانی کتاب کی دلیل دکھا دو. اور سارا من علم ان کنتم صادقین، چلو آسمانی کتاب کی دلیل نہیں ہے تو کسی پیغمبر کی حدیث کا حوالہ پیش کر دو. اور سارا من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے کوئی چیز انہوں نے بنائی. آ جاؤ سبحان اللہ ولقد آتینا لقمان الحکمہ ان اشکر للہ، یہ دلیل نقلی از لقمان، دلیل علیہ رحمت والغفران، اس پر رحمتیں اور بخشے ہو. اوپر دیکھو ون نمبر ایک، یعنی دیکھو ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی کیونکہ وہ محسنین میں سے تھا، اور اس نے اپنے لڑکے کو شرک سے بچنے کی وصیت کی تھی. مولانا دو قول ہیں اس بارے میں، ایک قول یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، ایک قول یہ ہے کہ ولی تھے. محقق اور تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے. اوپر لکھا ہوا ہے وعلی ھذا جمہور اہل التاویل انہ کان ولیا ولم یکن نبیا، ولی تھے نبی نہیں تھے. ایک اور رابط لکھوانا چاہتا ہوں مختصر، ولقد آتینا لقمان الحکمہ، ایک محسن کی مثال، یہ رابط لکھا ہوا ہے کل لکھوایا وے. اچھا ایک محسن کی مثال، یہ بھی آپ کو لکھوا دیا گیا ہوگا کہ غلام تھا. نمبر دو، ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم عاد کے بقیہ مسلمانوں میں سے تھا. ایک قول یہ ہے، اور ایک میں نے ابتدائی صورت میں عرض کر دیا، آپ اور حضرت عیسیٰ کے درمیانی زمانے میں تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ایک میری طرف دیکھو تو جملہ عرض کر دوں تمام احباب کو. مکہ کے لوگوں کے اندر حضرت لقمان کی مثالیں دینے کا بڑا رواج تھا. مکہ والے عرب والے حضرت لقمان کی مثالیں دیا کرتے تھے، بڑا دانا تھا، بڑا سمجھدار تھا، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں. اللہ نے فرمایا جس لقمان کی تم مثالیں پیش کیا کرتے ہو اسی لقمان نے تو بیٹے کو شرک سے روکا تھا، شرم نہیں آتی اس کی مثالیں بھی دیتے ہو اور عمل تمہارا حضرت لقمان کے خلاف ہے. دیکھو اور البتہ تحقیق بھی ہم نے حضرت لقمان کو حکمت، حکمت کے نیچے معنی لکھا ہوا ہے علم با عمل، علم بھی تھا، علم کے مطابق عمل بھی تھا، اس کو کہتے ہیں حکمت. پاکستان والے سمجھتے ہیں وہ پڑیاں بیچتا تھا، حکمت کا معنی تو پڑیاں بیچتا تھا. واہ بھائی واہ، والد دینا لقمان مانا پڑیاں بیچتا تھا، پڑیاں بنا بنا کر فروخت کرتا تھا. لکڑ ہزم پتھر ہزم حیدری پکی قید آباد، یہ پڑیاں نہیں بیچتا تھا. حکمت کا معنی علم کے مطابق عمل. انشکر للہ ان تفسیریہ، ہم نے کہا شکر کرتا رہے اللہ کریم کا. انشکر للہ کا جملہ بالتوحید وطاع، بڑی کتابوں والے علماء بالتوحید وطاع، اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ توحید مان کر میں اللہ کی فرما برداری کر کے میرا شکر ادا کرتا رہے گا. میں اشکر، جو بندہ شکر کرے گا بس وہ شکر کرے گا لنفسہ ہی اپنے فائدے کے لیے. ومن کفر، اور جو بندہ نہ شکری کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. کیا لکھا ہوا ہے پڑھتے نہیں ہو مولانا، نہیں پڑھو گے تو لفظ ٹھیک کیسے ہوگا، تو اس کا اپنا نقصان ہے، اپنا ٹھیک کرو عبارت آپ کی، میں ایک ایک منت کروں عبارت ٹھیک کرو، اس کا اپنا نقصان ہے، لفظوں کو دیکھتے نہیں ہو کیسے اعتدال ہوگی۔ ومن کفر، جو بندہ نہ شکری کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ کیوں کیوں علت وجہ کیوں اپنا نقصان؟ اس لیے یقیناً اللہ غنی حمید بے پرواہ ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کیا خوشبو آ رہی ہے، حاجی احمد خان نے مجھے سلام کیا میں نے جواب ہی نہیں دیا، میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں جواب دوں، اس نے ہاتھ ملایا میں نے منہ دوسرا کر لیا۔ حاجی صاحب کہے گا عجیب بات ہے بھائی، بڑا بے پرواہ آدمی ہے، ہم سلام کرتے جواب نہیں دیتا، ہاتھ ملاتے ہاتھ ہی ٹھیک نہیں ملاتا، چھوڑو یار، ایک ایک کے پاس جا کر میرے گلے کرے گا۔ مولانا آپ بے پرواہی کریں میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا، آپ بے پرواہی کریں میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا، میں آپ سے بے پرواہی کروں آپ میری تعریف نہیں کریں گے۔ اگر دنیا میں انسان ایک دوسرے سے بے پرواہی کرے کوئی تعریف نہیں کرتا۔ فرمایا غنی حمید، میں اللہ ہوں بھی بے پرواہ حمید، سارے میری تعریفیں کرتے ہیں، سارے میری۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، درحالے کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، نصائح لقمان، حضرت لقمان کی نصیحتیں آ رہی ہیں، نصائح لقمان، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک کرنا اللہ کے ساتھ، ایک بات نہیں اب شرک۔ ایک جملہ کہتا ہوں بڑے حسرت کے لیے، آپ ساتھی بھی سنیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، انسان حاجی احمد خان، انسان اپنی اولاد کو قیمتی چیز دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ قیمتی چیز دیتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تصحیح عقیدہ والی قیمتی چیز دی، بیٹا شرک نہ کرنا، سب سے قیمتی چیز یہی تجھے دے رہا ہوں، عقیدہ خراب نہ کرنا۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، نہ شریک کرنا اللہ کے ساتھ، کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک البتہ ظلم ہے بہت بڑا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے۔ آگے فوصینا الانسان بوالدیہ، سبحان اللہ، ادخال الہی، ہم نے تاکید کی انسان کو والدین کے ساتھ، احسان کرنے کی، بھلائی کرنے کی، آگے والدین کی قدر کرنی کی بات آگے آ رہی ہے، خاص طور پر ماں کے ساتھ۔ جملہ دیکھو اوپر، یہ جملہ محترز، درمیان میں ایک جملہ لایا گیا، اچھا بطور منع ادخال الہی اگر ذہن میں ہو، ایک بات چل رہی ہے، کلام چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، یعنی اگر والدین شرک پر مجبور کریں، اگرچہ ان کی اطاعت بوجہ پرورش کرنے کے، لیکن شرک میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا، شرک میں ان کی اطاعت، انہیں پرورش کی ہے ٹھیک ہے، اطاعت ضروری ہے، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی بات نہ ماننا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حاشیہ لکھا ہوگا مانا قیمتی آپ کے پاس، لقمان نے بیٹے کو ماں باپ کے حق کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ ساتھیوں کے لیے جملہ ہے، ایک جملہ ہے، یہ تو کہا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، حضرت لقمان نے یہ نہیں کہا بیٹے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کا دل نہ دکھانا، والدین کے ساتھ نہیں کرنا، یہ بات لقمان حکیم نے نہیں کی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ مولانا میں نے حاشیہ آپ کو لکھوایا اپنا، اپنی بات اس لیے حضرت لقمان نے نہیں کی، والدین کی بات اس لیے نہیں کی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کو اپنی خدمت کروانے کا لالچ ہے، اپنی آپ کے بعد جملہ لکھا ہوا ہے کہ تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اپنی ذاتی حق رکھتا ہے۔ حملت ہو امہ بہنا ولا وہن، اٹھاتی ہے ماں، اٹھاتی ہے بچے کو اس کی والدہ، کمزوری کے ساتھ، اوپر کمزوری کے، کیا مطلب؟ جملہ لکھا ہوگا، جس قدر بچہ بڑھتا جاتا ہے ماں کمزور ہوتی جاتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھوڑا اس کا دو سالوں میں ہوتا ہے۔ آمین کے نیچے لکھ لو عادت غالبہ، غالب عادت یہی ہے دو سال تک، ورنہ اس سے پہلے بھی لوگ چھڑا دیتے ہیں۔ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یہ وصیت کی تفسیر آ گئی ہے۔ وَوَصَّيْنَا، ہم نے تاکید کی کس کی؟ اَنِشْكُرْ لِي، کہ شکر ادا کرنا میں اللہ کریم کا، وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرنا نیچے لکھا ہے توحید سے، اور والدین کا شکر ادا کرنا بتا ان کی بات مان کر۔ الی المصیر، شکر کیوں کرنا، میں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، لا الہ غیری، کسی میرے غیر کی طرف نہیں جانا، لوٹنا میں طرح حساب لوں گا۔ شکر کے آپ کے پاس کچھ عبارت لکھی ہوگی میرا حاشیہ، شکر کا معنی کیا ہے؟ اظہار نعمت۔ شکر کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اس کو ظاہر کر۔ مولانا شکر کا معنی دہراؤ تو آپ پر ایک بات فٹ کروں، شکر کا معنی جن کو اللہ نے تقریر کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کریں، یہ ہے اللہ کا شکر۔ جن کو اللہ نے تدریس کا ملکہ دیا ہے وہ تدریس کریں، یہ ہے اظہار نعمت۔ جن کو اللہ کریم نے کسی اور انداز سے نوازا ہے اس انداز کو بیان کریں، یہ ہے اظہار نعمت۔ اگر آپ تقریر کر سکتے ہیں نہیں کرتے، یہ ناشکری ہے۔ تدریس کر سکتے ہیں نہیں کرتے، ناشکری ہے۔ علم پڑھا ہے آگے بیان نہیں کرتے، یہ ناشکری ہے۔ آگے چلو، پتنی آپ نے سمجھا بھی نہیں، آٹھ دس سال سکول مدارس میں پڑھ پڑھ پڑھ، پھر آٹھ دس سال بعد سکول ٹیچر بن گئے، بس یہ شکر ادا ہو رہا ہے، یہ شکر ہے؟ اب چپ کر گئے ہو، یہ شکر ہے؟ کسی کا بھائی ٹیچر ہوگا، والد صاحب ٹیچر ہوگا، دوست ٹیچر ہوں گے، اب چپ کر گئے، یہ شکر ہے؟ یہ اظہار نعمت ہے۔ آٹھ دس سال کتابیں پڑھی، مدارس کی روٹیاں کھائیں، دھکے کھائے، استادوں نے محنت کی، رات کو جاگے، کتابیں حل کی، او محنت کر کر کر، جب دس سال پورے ہو گئے، اب یہ سکول ٹیچر، اب ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں سینکڑوں پر چڑھ کر، یہ اظہار نعمت ہو رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، اللہ نے جس جس صلاحیت سے نوازا ہے اس کو ظاہر کرو، اس کو بیان کرو۔ آگے چلو، شکر کے تین انداز آپ کے پاس لکھے ہوں گے، شکر بالقلب، پڑھو تو ہو، شکر بالقلب کیا مطلب؟ نعمت کا تصور، کیا مطلب؟ انعام کا تصور، دل میں اللہ تمہیں مجھے بڑے نعمتوں سے نوازا ہے۔ نمبر دو، شکر باللسان، زبان سے ثنا اور تعریف، شکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ شکر، کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت کرنا اپنے اعضاء سے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے شکر کے انداز ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر دونوں کوشش کریں تجھ پر، کس بات کے لیے؟ اس بات پر کہ تو شریک بنا میرے ساتھ ماں ان معبودوں کو، نہیں تیرے لیے بے ہی ان کے، جو بولے ہیں اللہ ان کو پڑھانے کی توفیق دے۔ ما لیس لک بہ علم، تو شریک کر میرے ساتھ ان معبودوں کو، کہ نہیں تیرے لیے بھی ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل۔ کئی دفعہ سمجھایا ہے، ولی ہونے کی دلیل ہے، نبی ہونے کی دلیل ہے، رسول ہونے کی دلیل ہے، عالم ہونے کی دلیل ہے، لیکن ان کے معبود ہونے کی دلیل نہیں۔ ان کو تو شریک کر اگر والدین کوشش کریں، فلا تطے ہما، ان دونوں کی بات نہیں ماننی، وصاحب ہما، ساتھ دے ان ماں باپ کا، فی دنیا معروفہ، دنیا کے معاملات میں، حوائج و معاملات، دنیا کی جو حاجتیں ہیں، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، ان معاملات میں ان کا ساتھ دے، معروف اور بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے ساتھ دے۔ صاحب ہما کے اوپر لکھنا ہے، بشرطے کے حربی نہ ہوں، لکھا ہوا ہے بشرطے کے، اگر والدین مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں عملی طور پر، دار الحرب میں ہیں، مسلمانوں سے مقابلہ ہے، میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں، پھر خیال کرنا، پھر والدین سے نیکی نہیں کرنی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، وَتَبِ سَمِيلَ مَنَانَا بَعِلَيَّ، وقتب ہے باقی دین کے بارے میں، پیچھے چلنا ہے دین کے بارے میں، اس بندے کے راستے پر اناب الی جو رجوع رکھتا ہے میری طرف، یعنی موحد ہے، جو موحد ہے اس کے راستے پر تو نے چلنا ہے۔ امام ابو حنیفہ موحد تھے کہ نہیں؟ چپ کر گئے ہو، ہم بھی ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اوپر لکھو یا سامنے حاشیے پر اشارہ ہے تقلید کا، کس کا اشارہ ہے؟ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ علت کیوں موحد کے راستے پر کیوں چلنا ہے؟ جواب، علت وجہ اس لیے، پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم لوٹنے کے بعد بس خبر دوں گا میں تم کو بما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یا بنی نمبر دو، پہلی نصیحت کیا تھی؟ لا تشرف باللہ۔ دوسری بات سنو عقائد کے متعلق، یا بنی انہا ان تب مسکال حبۃ من خردل، اس کا حاشیہ پڑھ لو تو آیت آسانی سے سمجھ آئے گی۔ فائدہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے، اسباب اربع خفا، چھپنے کے چار اسباب، چھپنے کے چار طریقوں سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ نمبر ایک، صغر جساح، جسم بہت چھوٹا ہو پھر بھی چیز چھپ جائے۔ اب اس قالین پر پتہ نہیں کتنے ذرے پڑے ہوں گے مٹی کے، نظر نہیں آ رہے کیونکہ جسم بہت چھوٹا ہے۔ نمبر دو، شدت حجاب، پردہ بہت مضبوط ہو۔ اب یہ دیوار ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کوئی پتہ نہیں، یہ لکڑی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کوئی پتہ نہیں، پردہ بہت سخت اور مضبوط ہے۔ نمبر تین، بود مکان، کیا لفظ ہے مولانا؟ اوپر زبر یہ ڈال دو، پیش ڈال دو، بعد، مجھے تو، میں تو قاری نہیں ہوں، بعد، دوری، جگہ کی دوری، جگہ بہت، ایک چیز بہت دور ہے، او بہت دور ہے۔ اب یہ دیکھو سامنے درخت ہمیں نظر آ رہے ہیں، اب ہمیں سرگودھا بھی نظر آتا ہے، یہاں سے نہیں آتا، یہاں سے ملتان نظر آتا ہے، نہیں آتا، بہت دور ہے۔ اگر چیز بہت دور ہو پھر بھی نظر نہیں آتی۔ اور نمبر چار، ظلمت شدیدہ، ظلمت، اندھیرا بہت سخت ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی۔ چار طریقے چھپنے کے، وجود بہت چھوٹا ہو، پردہ بہت سخت ہو، جگہ بہت دور ہو، اندھیرا بہت ہو۔ اب دیکھو چاروں باتیں آ رہی ہیں، یا بنی انہا ان تکو مسکال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر ہوئی انہا، اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً انہا، اگر نہیں، اگر والا میں ایسے مجھ سے لفظ نکل گیا، انہا یقیناً وہ خصلت، وہ عادت، انہا وہ، خیال کرنا مولانا، عادت، یقیناً عادت، اچھی عادت ہوئی یا بری عادت ہوئی، توحید ہوا یا شرک ہوا، سنت ہوئی یا بدعت ہوئی، اچھی عادت بری عادت، توحید شرک، سنت بدعت۔ آپ کے پاس جملہ لکھا ہوگا انہا پر حاصلہ اور سیئہ کا اشارہ ہے، یعنی توحید اور شرک۔ ان تب وہ مسکال حبۃ من خردل، اگر ہوئی برابر دانے کے، دانہ بھی کون سا، من خردل، رائی کا دانہ، بہت چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر، اگر توحید ہے رائی کے دانے کے برابر شرک ہے، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے، رائی کے دانے کے برابر گناہ ہے، رائی کے دانے کے برابر سنت ہے، رائی کے دانے کے برابر بدعت ہے۔ یہ بالکل صغر جسا، یہ کیا ہے؟ سبب اول جسم بہت چھوٹا ہونا، نمبر دو شدت حجاب، پردہ مضبوط، فاتح گن فی سخرت، فرد کرو ہو وہ دانا چٹان کے اندر، کس میں؟ پتھر کی چٹان ہے جس میں پردے ہی پردے ہیں۔ اور نمبر تین، فی السماوات، یا آسمان میں ہو، لکھا ہوا ہے سوم، بود مکانی، جگہ بہت دور ہے، بود مکانی، اور سماوات پر لکھا ہوا ہے جو عام خلائق سے مکانن دور ہے، عام مخلوق سے آسمان کی جگہ بہت دور ہے. او فی الارض نمبر چار ظلمت شدیدہ اندھیرا بھی سخت ہے یا زمین میں ہے یا خوب ظلمت ہوتی ہے. اب میں ذرا سادہ بات کروں آیت کو دیکھنا میرے احباب. رائی کا دانہ ہے بھی چٹان کے اندر یا ہے بہت دور آسمانوں میں یا ہے زمین کے اندر اندھیروں میں یا تے بھی اللہ اللہ اس کو بھی لے آئے گا اللہ اس کو بھی لے آئے گا بوقت حساب یا تے بھی اللہ لے آئے گا اللہ اس عادت کو توحید والی یا شرک والی سنت والی یا بدعت والی نیکی والی یا گناہ والی اللہ اس کو لے آئے گا. کیوں کیوں ان اللہ اس لیے ان اللہ اس لیے یقیناً اللہ جملہ دلیلیہ ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ باریک بین ہے باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے خبیر ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا کے مثلا بڑے حج سے جملہ آیا یا بنیا نمبر تین بعد از تصحیح عقائد بیان اعمال بیان نہیں لکھا ہوا جلدی کرو. بعد تصحیح عقائد عقائد ٹھیک ہونے کے بعد اعمال کا بیان ہو رہا ہے. اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ نماز قائم رکھنا امرے مسلح امرے نماز کی پابندی کرو گے باقی کام پر عمل آسان ہو جائے گا. وامر بالمعروف نمبر چار حکم کرتے رہنا نیکی کا سب سے بڑی نیکی توحید ہے سب سے بڑی اول درجہ توحید پھر باقی نیکیاں. ونہا عن المنکر روکتے رہنا گناہوں کے کام سے گناہ اول درجہ شرک پھر باقی برائیاں. واصبر علی ما اصابک اور صبر کرنا ڈٹ کے رہنا علی ما اصابک اور مصیبتوں پر جو تجھے پہنچے. تعلیم حسن معاشرت تعلیم اچھا سلوک کرنا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے ڈٹ کر رہنا ہے جو بھی مصیبتیں آئیں ایسے پکے رہنا کہ زمانے کی سختیاں تجھے ہلا نہ سکیں. آقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وامر کے اوپر لکھا ہوا ہے تکمیل للغیر کیا لکھا ہے کتنے قیمتی الفاظ ہیں حضرت جج رحمہ اللہ کے تکمیل للغیر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے خیال کرنا مولانا تیرا عقیدہ ٹھیک ہے اقیم الصلاۃ اعمال ٹھیک ہیں اب دوسروں کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنی ہے. خود تو کامل بن گئے ہو تکمیل للغیر دوسروں کو بھی کامل بنانے کی محنت کرنی ہے. واصبر علی ما اصابک ایسے ڈٹ جانا کہ زمانے کی سختیاں تجھے ہلا نہ سکیں. ان ذلك من عزم الامور سبحان اللہ یقیناً یہ بات کون سی الصبر علی ما اصابک مصیبتیں پہنچے تو صبر کرنا یہ بات من عزم الامور البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اصلی بار یوں تھی من امور المعظومہ من بڑی کتابوں والے علماء من امور المعظومہ یہ وہ کام ہے جن پر لوگوں نے پختگی اختیار کی ہے. سبحان اللہ منع اور جملہ سبحان اللہ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد واصبر صبر کرنے کا حکم بڑے حج سے اس میں کیا راز ہے صبر کرنے کا. مخلوق کی اصلاح کی کوشش کرو گے لوگ دشمنیاں کریں گے مخالفت کریں گے واصبر اس وقت صبر کرنا ہے دشمنیاں برداشت کرنی ہے حق والے راستے کو نہیں چھوڑنا یہ واصبر سبحان اللہ. انہوں نے باقی اعمال کا ذکر نہیں کیا اور صرف نماز کا ذکر کیا اس لیے نماز کا ذکر کیا. سارے اعمال کے درست ہونے کا نماز ذریعہ ہے جس کی نماز ہی درست نہیں ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے، باقی اعمال کا پابند کیسے ہوگا؟ ایک بڑا پیارا جملہ میرا حاشیے والا، یا بنی کے مثلا، نماز کا ذکر کیا، زکات کا نہیں کیا۔ آج اگر حضرت لقمان نے بیٹے کو کیا کہا؟ نماز قائم کرنا، یہ نہیں کہا زکات دینا۔ بڑے حج صاحب، حاجی فضل اللہ صاحب، اورنگزیب صاحب، زکات کا حکم نہیں دیا۔ دیکھو تو کس کا حکم دیا؟ نماز کا، زکات کا دیا؟ بڑے حج صاحب جملہ آیا، زکات کا نہیں کہا حضرت لقمان نے۔ مفسرین نے لکھا، اللہ کی رحمت، مولانا ہم کیا چیز ہیں، ہم تو جوتیاں اٹھانے والے ہیں ان کی۔ علماء نے جملہ لکھا، زکات کا نہیں کہا، ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے؟ حاشیہ لکھوایا ہے، ایسے لوگوں کے پاس، پڑھو تو مجھے خوشی ہو، زکات کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کم ہے۔ کتنا قرآن میں مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ سارا سال کتابیں پڑھتے ہو، وہ لطف نہیں ہے جو قرآن میں لطف ہے۔ اللہ کا کلام ہے مولانا، قرآن کے لیے سینہ کھول دو۔ فرمایا، ولا تسعر خدک للناس، ولا تسعر، نمبر پانچ، لا تشرک، ایک، یا بنیا انہا، دو، یا بنیا کے مثلا، تین، وامر، چار، اور ولا تسعر، پانچ۔ اخلاق کا ذکر، آداب معاشرت، اس کا عنوان لکھو نا مولانا، لا تسعر کا عنوان آداب معاشرت۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ صحیح تیار تھی وائی، ولا تسعر خدا کا للناس، ولا تسعر خدا کا للناس، اخلاق، حسن معاشرت، نہ پھلا میرے بیٹے، نہ پھلا خدا کا للناس، اپنے رخساروں کو لوگوں کے لیے، رخسار پھلا کر۔ بھائی جان میرا آپ سے مرا، اور نہ چلنا بیٹے زمین کے اندر آکڑ کرتے ہوئے، اللہ، آکڑ کرتے ہوئے زمین میں نہ چلنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے دوستو، یہ اس لیے نہیں ہم باتیں کر رہے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال لیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے، تب علم میں برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلا کرتے تھے، عاجزی کے ساتھ، دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کسی اونچی جگہ سے آپ نیچے اتر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، جب فتح مکہ کے موقع پر آپ اونی پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے تھے اونی پر، آپ کی داڑھی مبارک پالان کے ساتھ لگ رہی تھی۔ فلا تمشی فی الارض مرحا، نہ چلنا زمین میں آکڑ کرتے ہوئے، کیوں؟ الا ان اللہ، یقینا اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال، کسی دل سے آکڑ کرنے والے کو۔ مختال، دل سے اکڑ کرنے والا، فخور، زبان سے فخر کرنے والا، اللہ دونوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو حوالہ دکھایا تھا، بھول گئے ہو، پھر سورۃ فرقان نکال لو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وعباد الرحمن، 539، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے پیارے بندے، رحمان کے پیارے بندے زمین پر چلتے ہیں، ہونا آجی کے ساتھ۔ سورۃ بنی اسرائیل، لا تمشی فی الارض مرحا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، جی 427 ہے، جی 428 سوا، تیسری صدار، ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ چل زمین میں آکڑ کرتا ہوا، کیوں؟ علت، وجہ، علت کا معنی وجہ، انک لن تخرق الارض، یقیناً تو ہر کے نہیں پھاڑ سکتا زمین کو۔ زور سے پاؤں رکھ کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا تو پہاڑوں کو سینہ تان کر، پہاڑوں تک نہیں آ کر کیوں کرتا ہے، آ جاؤ بیٹے وقت صرف مشیق میاں ربی اختیار کر، اپنے چلنے میں میاں ربی اختیار کر، وقت من سوتے کر پستی کر، اپنی آواز میں سے آواز نیچی رکھ، ان ان کر لگاؤ من سوتے کر پستی رکھ، اپنی آواز میں سے ان ان کر لسوات لسوت الحمیر، یہ جملہ تالیہ ما قبل، ان تالیہ لما قبل، یقیناً تمام آوازوں میں سے بری آواز لسوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدے کی آواز تمام آوازوں میں سے بری آواز ہے۔ آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوگا، گدا کیوں چلاتا اور چیختا ہے، لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر ایک، شیطان کو دیکھنے کی وجہ سے، گدا کیوں چیختا ہے شیطان کو دیکھنے کے، نمبر دو، گھاس اور پانی کے لیے چارے وہ چیخ رہا ہے، گھاس کھلاتے ہو کہ نہیں کھلاتے ہو، پانی پلاتے ہو کہ نہیں پلاتے، نمبر تین، شہوت جھاڑنے کے لیے، کیا لکھا ہے شہوت جھاڑنے کے لیے، خود سوچتے رہنا، نمبر چار، دوسرے گدھے سے لڑنے کے لیے، دوسرے پڑھتے نہیں ہو، دوسرے گدھے سے لڑنے کے لیے، اس لیے جو آواز بوجہ بہمیت و سبویت کی ہو وہ ان کرے۔ اچھا ایک اور جملہ بھی لکھا ہوگا، کیونکہ گدھا بے فائدہ زور لگا کر چیختا ہے، لکھا ہے، لکھو، کیونکہ گدھا بے فائدہ زور لگا کر چیختا ہے اس لیے ان کر کہا۔ چلو جی، وضو کر لو، پھر پڑھیں گے۔